Na camarada, meu pai, que manda com ela, sabe? madame Ovali a somba voiture. Pine tango yonso seko toboka. Essence tango yonso seko silae. On a zala ki na va faire ya mosala. On a le kaki va de marche ya mamboe. Ovali a kosatana. Celia lingana ye se ambiance o. Kopwa castel stutu sena monoko. Silia mosalima na moko na ndako e. Iki mambo mobali oyo na monanga na sambo sambo na kati ya kache. Na monanga na sambo nzoto na biso abato. Situ na biso bapama una bakamarade. Thank you. pesi sei langa ni dio na morokora ye balesi sei langa bon bon pesi sei langa bon bon monokwe komi suka le paya mbandao soki sele linge kozonga nako pesi sei langa rika swe ye ye balesi sei langa kibiolongo Mono kwe komi ngai ngai siri ainga mama iki mambo bubali yo na pona ngara sabwa sabwa rakati akache na pona ngara sabwa nzoto na miswa bato zito na miswa bapalo una bakama wate mubali iki manga kumela sabwe Thank you. bishangana lingiye yeba selika kayo moteme ko komande kaka uzala tu pena nga mama uzala tu pena nga chérie yo yo yo yo yo yo tina halinga kayo bato bako kamwa kanga yebisa na balinga mapase bosala kanga go go go go go mwana mama go go go go go mwana mama bolingo mabisha ngana lingi ye ye ye mabisha ngana lingi ye Yeba seli kaka yo moteme ko komande kaka Ozala tu pena nga mama Ozala tu pena nga serie Tina na linga kayo bato bako kamwa kanga Yebi sala balinga papa se bo sala kanga Go go go go go go mwana mama Oh, mama. motema oyuyu baninga bakozwa bomengo nga nakufa sepoye bona kokanisa bolingo na motema baninga bakozwa miyeke nga nakufa sepoye bona kokanisa bolingo na motema ninga e yobe misinga motema baninga e yo komplike nga bolingo mokili tura ture zambe mokonzi bapasi na komona yokanga mawa bona ponise ebuye komaladi yolou bato bakoka mwanga baninga e yobe misinga motema baninga e yo komplike nga bolingo mokili tura ture zambe mokonzi bampasi na komona yokanga mawa mpona pondise eboye komaladi yo nau bato bakoka mwanga Thank you. Bye.